ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गोपालाः बहुवचन, एक गोपाल नहीं है, अनेक गोपाल है। गोपाल का मतलब जो गायन के पालन करते, पति पालन करते, तो सब राज के ग्वाल, सब केवल राज में नहीं, सब ग्वाले गोपाल बोलते। तो साधारण जब हम गोपाल नाम स्मरण करते हैं तो स्मरण होते है श्री कृष्ण के बारे, लेकिन श्री कृष्ण तो एक ही गोपाल नहीं है, दुनिया में अनेक गोपाल है। तो निश्चय ही वो आदि गोपाल श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सर्व कारण कारण है और श्रेष्ठ गोपाल श्री कृष्ण और सबसे प्रसिद्ध गोपाल श्री कृष्ण। लेकिन अनेक गोपाल है, तो इसलिए श्री कृष्ण का परिचय अच्छी तरह हमने के लिए, तो कभी कभी ब्रज गोपाल बोलते, नंद गोपाल, गोपाल कृष्ण ऐसे बोलना है, जैसे कि इसमें कोई संशय नहीं होगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यदि इतने सारे नाम देने है तो स्पष्ट है, तो किसके बारे में हम बोलते, कृष्णाय, कृष्ण के हम प्रार्थना करते हैं। तो कौन सा कृष्ण, अनेक कृष्ण है। अभी तक भारत में तो सबका नाम ऐसे जॉनी, डिंपल, ब्यूटी ऐसे नहीं होते, तो कोई कोई माँ बाप अपने संतान को ऐसे नाम देते, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, राधिका, तो ऐसे अनेक कृष्ण है। कौन से कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय, जो वासुदेव के पुत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय। और वासुदेव तो खाली एक वासुदेव नहीं, बलराम भी वासुदेव है, वासुदेव के पुत्र। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, जो वासुदेव के पुत्र और देवकी के नंदन, मतलब प्रिय, नंद गोप कुमाराय और यशोमती का स्वामी नंद गोप, अनेक नंद भी है, एक नंद नहीं है, नंद सुनंद, भगवान विष्णु वैकुंठ निवासी विष्णु के दो भाषा, नंद सुनंद, और ऐसे अनेक नंद है। भारत के आधुनिक इतिहास में एक नंद पिता राजा, तो नंद गोप, नंद गोप वो ही नंद, नंद गोप कुमार या गोविंदा या नमो गोविंद। तो ऐसे श्री कृष्ण के अनेक नाम है और मूल नाम है कृष्ण। कौन से कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राज्य गोपाल। तो ऐसे अनेक गोपाल है और मूल गोपाल, आदि गोपाल, सबसे प्रसिद्ध गोपाल, सबसे प्रिय गोपाल, वही गोपाल, गोपाल कृष्ण, हरि गोपाल। तो सब गोपाला वाले निश्चय किया शिवरात्रि उपलक्ष में अम्बिकावन जाना, वहां पर श्री कृष्ण की पूजा करना, शिव पूजा। तो ऐसा है कि सब राजवासियों के प्राण श्री कृष्ण, कोई शिव के भक्त नहीं है, तो किस लिए निश्चय किया श्री शिव की पूजा करना? तो ऐसा है वो ये विशेषकर ये ब्रजली श्री कृष्ण की नारलीला है, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं और उनके सभी पार्षद, तो जैसे साधारण व्यक्ति हूँ सभी काम आचरण व्यवहार करते हैं, तो भाई दृष्टि से नंद महाराज और सब ब्रजवासी हूँ, तो साधारण गोप जात के व्यक्ति होते, तो नंद महाराज विष्णु भक्त है, उनका घर में विष्णु आराधना चलती थी, तो वैष्णव भी शिव की पूजा करते हैं, तो रोज नहीं करते लेकिन विशेषकर शिवरात्रि में कर सकते, वो भी अपरिहार्य नहीं है, लेकिन वैष्णवानं यथा शंभु इस भौतिक जगत में श्रेष्ठ विष्णु भक्त शंभु को सम्मान देने के लिए और उनकी दृढ़ संबंध श्री कृष्ण के साथ मानने के लिए वैष्णव विशेषकर शिवरात्रि पर श्री शिव की पूजा कर सकते। जय जय लोग आज का शिवरात्रि क्या होते है, शरद चिन्ह के उत्सव होते है, पताका लेकिन वो शिव पूजा नहीं है, शिवरात्रि उसका मतलब रात में जागरण उपवास पूजा इत्यादि का। लेकिन ब्रजवासियों शिव पूजा करना चाहते किस लिए? तो जैसे साधारण लोग तो अपना जीवन में अपने समाज में अपने परिवार के लिए सब कुशल होगा, तो इसलिए भगवान की पूजा करते थे और भगवान शिव की पूजा भी करते थे, लेकिन नंद महाराज का परिवार नंद महाराज का समाज तो साधारण परिवार नहीं है, तो साधारण लोग अपने बच्चे का बचाने के लिए एक देवी उनसे प्रार्थना करते हैं, और नंद महाराज भी श्री कृष्ण की पुष्टि और पालन के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान महादेव से प्रार्थना की, लेकिन वो संतान श्री कृष्ण और बलराम कृष्ण और बलराम दो भाई, तो वो साधारण बच्चे नहीं थे, तो नंद महाराज कृष्ण और बलराम के लिए ऐसा प्रार्थना की, उन दोनों के लिए इतना स्नेह प्रकाश की, तो साधारण किया वो स्नेह जो बच्चे के लिए वो भवबंधन का कारण होते, इदं पुंसस्त्री मिथुनी भाव नैतम कयोर हो हृदय ग्रंथिम अथो गृह क्षेत्र सुधार्थिकाय जनस्य मोहो यम हम नमेति, तो स्त्री पुं आकाशन से हृदय ग्रंथि होती है, मतलब जुड़ा बंधन होते भौतिक बंधन, और उससे सभी प्रकार की मोह की उत्पत्ति होते, विशेषकर ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ये मेरी भूमि है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये सब मेरे कुटुंब आत्मीय स्वजन है और ये मेरा पैसा है, तो ये सब मायाबाजी है, माया हमको धोखा देते है, एक्चुअली हम माया को खींच लेते, माया हमको नहीं पा पाते हैं। तो नंद महाराज तो जैसे साधारण पिता, तो कृष्ण और बलराम का कल्याण के लिए और उनके सब आत्मीय स्वजन की सुरक्षा के लिए निश्चय किए वो अंबिकाबन में और श्री क्षेत्र में भगवान महादेव की पूजा करने, क्योंकि इसके पहले तो ब्रज में अनेक राक्षस आया है, तो विशेषकर वो सभी राक्षसों से पुत्रों की सुरक्षा के लिए नंद महाराज निश्चय किया तो अंबिकाबन में भगवान महादेव की पूजा करना। तो नंद महाराज जैसे साधारण पिता अपने पुत्रों की सुरक्षा चाहते थे, लेकिन समझना चाहिए कि वो संबंध पिता पुत्र जो नंद महाराज और भगवान श्री कृष्ण में था वो साधारण भौतिक संबंध नहीं है, और उससे भव बंधन नहीं होते, उससे बंधन से मुक्ति होती। तो नंद महाराज जो प्रेम किया था वो श्री कृष्ण के लिए, वो जैसे बाह्य दृष्टि से वो जैसे साधारण पिता पुत्र संबंध था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्रेम का विषय श्री कृष्ण है जो परिपूर्ण भगवान है, मुक्तिदाता है। तो नंद महाराज नहीं जानते थे कि मेरा पुत्र भगवान है, और जब कुछ इंगित मिला कि ये भगवान है तो विश्वास नहीं किया, तो कैसे कैसे भगवान, मेरा लड़का। फिर भी क्योंकि श्री कृष्ण ही भगवान है, नंद महाराज का स्नेह वो लड़का के लिए, उसका नंद महाराज का भव बंधन से मुक्ति की हेतु थी। वास्तव में नंद महाराज जैसे श्री कृष्ण अप्राकृत व्यक्ति तो कभी माया से भावित नहीं थे, लेकिन हमारे लिए जो साधक का मतलब एक पाप आध्यात्मिक जगत में है और एक है यहाँ भौतिक जगत में है, और हम कभी कभी उस तरफ देखते हैं, कभी कभी इस तरफ देखते हैं। तो हमारे लिए नंद महाराज श्री कृष्ण के लिए वो प्रेम जो था वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति का कारण है, और वो लीला ये सभी ब्रज लीला स्मरण करने से हम वो साधारण आसक्ति से मुक्त हो सके, और वो आध्यात्मिक आसक्ति हम पुनायन कर सकते। आध्यात्मिक आसक्ति है नंद महाराज और सब ब्रजवासियों में जो आसक्ति थी श्री कृष्ण के लिए, वो ही आसक्ति। मायावादीगण बोलते सभी प्रकार की आसक्ति चन्न चले, लेकिन वैष्णव सिद्धांत पृथक है। वैष्णव सिद्धांत ये भौतिक आसक्ति त्याग करना चाहिए, और आध्यात्मिक आसक्ति उन्नयन करना चाहिए। आध्यात्मिक आसक्ति का मतलब नंद महाराज और सब ब्रजवासियों के आश्रय में, जैसे नंद महाराज जैसे राधिका और गोपीगण तो उनके पदंग के अनुसरण करके ऐसी भावना प्राप्त करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे नित्य समझना कि मैं नंद महाराज हूं या मैं नंद महाराज के समान हूं, तो ऐसा नहीं है। तो जो वात्सल्य भाव में कृष्ण स्मरण करते हैं, तो नंद महाराज जैसे वात्सल्य भाव का आदर्श प्रतिनिधि है, तो ऐसे नंद महाराज का स्मरण करते हैं। और नंद महाराज कैसे श्री कृष्ण का प्रेम करते, तो ऐसे स्मरण करने। नंद महाराज प्रसिद्ध है क्योंकि श्री कृष्ण के पिताजी है। तो जो वात्सल्य भाव में साधना करते हैं, तो प्रयास नहीं करते नंद महाराज स्वयं होना या नंद महाराज के समान होना, लेकिन उनके उद्देश्य है नंद महाराज का सहायक होना। और जैसे नंद महाराज यशोदा माता ब्रज में अनेक पिता माता है, तो मतलब वृद्ध ग्वालय और वृद्ध गोपियां, तो ब्रज में रहते हैं और अवसर मिलते हैं श्री कृष्ण को देखना। और वात्सल्य भाव में प्रेम व्यवहार करना, जैसे कि वो जब ब्रह्मा जी सब श्री कृष्ण के सभी भाइयों सभी भाव ग्वालय को चोरी की, तो उस समय श्री कृष्ण वो सब बालक का रूप लेकर तो ऐसे अभिनय की। और वो सब बालक जो एक्चुअली श्री कृष्ण दूसरे रूप में थे, तो वापस गए अपने अपने घर में। और ये सब बालक के माता पिता अवसर मिले श्री कृष्ण को खिलाना, श्री कृष्ण को पोशाक लगाना इत्यादि। नहीं जानते थे कि ये श्री कृष्ण है, सोच रहे थे कि ये मेरा बालक है। लेकिन श्री कृष्ण इतना दयालु है कि श्री कृष्ण जानते थे कि सबके आंतरिक इच्छा क्या है। तो सब वृद्ध गोपाल गोपियां तो अपने पुत्रों से श्री कृष्ण और बहुत अधिक प्रेम किया है और चाहते थे कि हम भी अवसर मिलेंगे श्री कृष्ण जैसे निज पुत्र श्री कृष्ण को खिलाना और सभी प्रकार का प्रतिपालन करना। तो श्री कृष्ण तो सब वृद्ध गोपाल और गोपियां को वो अवसर दिए, वो ब्रह्म विमोहन लीला का समय। तो और एक प्रश्न हो सकते हैं कि इस तात्पर्य में जीव गोस्वामी का मंतव्य है कि अंबिकाबन गुजरात में सिद्धगर के निकट, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि अंबिकाबन मथुरा से उत्तर पश्चात की दिशा में, हाँ उत्तर पश्चिम की दिशा में। तो क्या होते एक आचार्य बोलते हैं कि वो अंबिकाबन गुजरात में है, लेकिन अन्य आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि मथुरा से उत्तर पश्चिम तो गुजरात, मथुरा से दक्षिण पश्चिम तो एक ही जगह नहीं हो सकते। तो इसमें क्या चलते हैं? हम आचार्यों के द्वारा शास्त्र अध्ययन करते हैं, तो निज मानसिक शक्ति के द्वारा शास्त्र समझना संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण की विशेष कृपा के द्वारा संभव है, और वो कृपा आचार्य परंपरा में से मिलते हैं। और आचार्य हम जो व्याख्या करते हैं तो उसके द्वारा शास्त्र समझना चाहिए, परंतु कभी कभी देखते हैं कि आचार्यों के विरोध वाक्य होते हैं। एक आचार्य एक बात बोलते हैं और दूसरा आचार्य दूसरी बात बोलते हैं। तो विश्वनाथ चतुर ठाकुर प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि अंबिकाबान मथुरा से उत्तर पश्चिम दिशा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अंबिकाबान इसलिए विख्यात है क्योंकि इसमें श्री शिव तथा उनकी पत्नी देवी उमा के आचार विग्रह है। तो इसमें एक संभावना है कि दो अंबिकाबान है तो खाली एक नहीं है, क्योंकि पूर्व काल में 100-150 साल पहले तक तो भारत में तो ज्यादा वन, अभी सब कतलिया सब खेती है और स्थिति है, लेकिन उस समय तो ज्यादा वन और अनेक अंबिका के मंदिर भी है। तो केवल एक अंबिकाबान नहीं है और केवल एक सरस्वती नदी भी नहीं है। सरस्वती नदी अभी वो गुजरात में है, ठीक है, अभी तक वो जो बराबर सोमनाथ में वो त्रिवेणी होते वो छोटी सी सरस्वती नदी, लेकिन पौराणिक युग में एक दो या तीन दूसरी सरस्वती नदी थी जो अभी अपकट है। तो इसके बारे में क्या बोलते हैं ऐतिहासिक हिस्टोरियन, ऐतिहासिक तो बोलते मतलब उनके अनन्य मत है। एक सरस्वती है और या थी, अभी तो पाताल में जाती है और संगम होते है गंगा और यमुना के साथ अलाहाबाद प्रयाग, बहुत ही प्रसिद्ध प्रयाग का मतलब जिसमें संगम है, और वो प्रयाग राजा जो अलाहाबाद के बाजू में है। तो अनेक सरस्वती नदी थी और अनेक अंबिकाबान नदी था। तो संभावना है कि दो अंबिकाबान था जो जिसमें शिव देवी की उपासना चलती थी, और साधारणतया वो ऐसा मंदिर पवित्र नदी के पास स्थापित होते या पवित्र पहाड़ के ऊपर, विशेषकर दक्षिण भारत में अधिक मंदिर पहाड़ के ऊपर स्थापित होते हैं। और उत्तर भारत और सारा भारत में पवित्र नदियों के तट पर, विशेषकर गंगा के तट में अनेक दिव्य तीर्थ स्थान है जिसमें जिसके तट पर अनेक प्रसिद्ध मंदिर है। तो वो ही एक संभावना है। और दूसरी संभावना है कि आचार्यों के मतलब है तो जब ऐसे विरोधी वाक्य होते हैं आचार्यों में तो एक व्याख्या है कि दोनों ठीक है या उसमें कोई मतलब दोनों ठीक है, जैसे कि वो एक संभावना कि युग दे तो एक युग में जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कालिया दामन लीला में तो उनकी टीका में देखा कि मतलब ये लीला जो कृष्ण कहते हैं तो आप उस समय इस पृथ्वी पर चल रहे थे, लेकिन उसके बाद दूसरा ब्रह्मांड में दूसरा पृथ्वी में चलती है, तो इसलिए श्री कृष्ण की लीला सनातन होती है। तो विश्वनाथ ठाकुर हाँ, और इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार श्री कृष्ण लीला प्रकटी करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कालिया दामन की लीला के बारे में एक मंतव्य करते हैं कि कभी कभी कृष्ण और बलराम कालिया नाग के ऊपर चढ़ा के और जैसे घोड़ा उसको क्या बोलते हैं उसके ऊपर मथुरा जाते हैं और कंस वध करते हैं, तो वो भगवान में नहीं है लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती की दिव्य दृष्टि में है। तो युग भेद वो भी हो सकते हैं कि दूसरे दूसरे युग में और लीला एक ही लीला होती है लेकिन उसमें कुछ भेद भी होते हैं। तो ये सब भगवान की लीला का रहस्य है। हम ऐसा ऐतिहासिक नहीं है, हम सुनते हैं श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो सब डिटेल्स है, वो कृष्ण लीला कैसे चलते हैं और श्री कृष्ण कैसे भक्तों को रस का प्रेम अनुभव करते हैं, तो ये सब सुनने से श्री कृष्ण के लिए जो भावना होती है उसकी वृद्धि होती है। इसलिए हम नित्यम भागवत सेवा रोज भागवत सुनते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण का स्मरण करने से और लीला स्मरण करने से तो वो भावना जो है कृष्ण के लिए वो हर रोज बढ़ जाएगी। हरे कृष्ण।